Cetatea împărătească, florile sunt d-albe, prin sau rugii să-mi florească, florile sunt d-albe. Însă nu e rug în floare, florile sunt d-albe. E prea sfânta ta născătoare, florile sunt d-albe. Lângă Maica-n Neganel, florile sunt d-albe. Ja de pruncul mititel, florile sunt d-albe. Împrejurul pruncului, florile sunt d-albe. Crește floarea rugului, florile sunt d-albe. Printre rugii înfloriți, florile sunt d-albe. Cresc și spinii ascuțiți, florile sunt d-albe. Pruncul somn se mișcă lin, florile sunt d-albe. I-a ajuns mânuța-n spin, florile sunt d-albe. Maica sfântă legăna, florile sunt d-albe. Și din gură-i cuvânta, florile sunt d-albe. Taci cu mama, fiul meu, florile sunt d-albe. Că-ți va fi cu mult mai greu, florile sunt d-albe. Ucenicul când te-o vinde, florile sunt d-albe. Și pe cruce te-o întinde, florile sunt d-albe. Atunci nașterea de-acum, florile sunt d-albe. Îți va face un aspru drum, florile sunt d-albe.